حال جان میخوالم سیزگه باردر برنالم زمانوی.com در پریمیر خاله جان میخالم سیزگه باردر بر نالم باقیم گیزدگی آلمم آرسم بختم بر آلم آلمه جم از راسی قلمه گند خم ناسی فاتح هسیگه قاسی آتان از راسی آلمه جم از راسی قلمه گند خم ناسی فاتح هسیگه قاسی آتان از راسی خاله جان میخالم سیزگه باردر بر نالم باقیم گیزدگی آلمم آلسم بختم بر آلم آلمه جم از راسی قلمه گند خم ناسی فاتح هسیگه قاسی آتان از راسی آلمه جم از راسی قلمه گند خم ناسی فاتح هسیگه قاسی آتان از راسی میخالم بولسز مسز آنم میخرم بیرسم بر آلم ایتسز مدی بالم خاله جانه جانه جانه کیو بولسم دی من آنه جانه خاله جانه جانه جانه کیو بولسم دی من آنه جانه جان میخالم سیزگه باردر بر نالم باقیم گیزدگی آلمم آلسم بختم بر آلم آلمه جم از راسی قلمه گند خم ناسی فاتح هسیگه قاسی آتان از راسی زمانوی.com زمان بلند هم نفس پرتاب